na yeye ana msingi madhubuti wa kitabu cha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza maelekezo ya kufanya wakati wa ikhtilafu kama hizi. Tufanyaje sisi? Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Mkizozana juu ya jambo lolote, huyu kashikilia hivi, ukashikilia hivi, wewe rejea katika Qur'ani na Sunna. Amesemaje Allah? Madha qala rasuluhu sallallahu alayhi wasallam? Ikiwa kweli nyinyi mnamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, na si kuchukua kila khilafu ni mu'tabar, la, jambo haliko hivyo, na wewe wafahamu hilo. Lakini masikitiko makubwa ni kwamba umekuwa ni mulabbis, unafanya talbis ya hali ya juu katika masala ya kiilmu, na unamfanyia khiana umma. Hivyo ndugu zangu wa Islamu, lau kama jawabu la Sheikh Abdul Qadir Al-Ahdali aslahana Allah wa iyyah lingekuwa limeishia hapo, angekuwa amepatia na amefanya uzuri kabisa. Lakini kwa sababu shekhe huyu anajifanya eti hataki kumkwaza mtu yeyote, na hataki farqa kama anavyodai yeye, anataka aunganishe umma uwe kitu kimoja. Kwa hiyo yeye kazi yake ni kutafuna huku na kule, anataka kila mtu amridhishe. Shekhe, hilo haliwezekani. Huwezi kumridhisha kila mtu. Wewe ukitaka kuwaridhisha watu, hilo haliwezekani. Mridhishe Mola wako aliyekuumba, baki katika mstari wa sawa. Huwezi wewe kuziunganisha nyoyo hizi, ila Allah jalla wa ala akitaka aziunganisha nyoyo. Na ukiwa mkweli, watakupenda watu wa haki, watu wa haki watakupenda tu, hata kama ni baada ya kufa kwako. Maneno yale tulizungumza juzi, hata kama ni baada ya kufa, lakini ukiacha athari mbaya kama hii unaileta, wallahi utafedheheka na jambo litarudi kwako kuwa baya. Kwa sababu watu wanasoma, hao wanafunzi wako wenyewe wanasoma, watakwenda watasoma, mwana shekhe alitudanganya. Hata kama ni baada ya kufa watakutia illa wewe. Sheikh Abdul Qadir Al-Ahdali, Allah mrehemu, hapa alikosea sawa sawa, ilikuwa hivi na hivi, na wataamini maneno yetu tunayowaambia hawa, kwamba haya anayoenda kwenda nayo shekhe wenu ni makosa, wala hajapatia. Kwa hiyo usitake kuremba watu, unajua hivi na hivi, ukaangalia maslahi fulani ambayo ukiyakosa ni tatizo. Yaani labda vyeo, watu washakukaribisha kwenye hafla zao na vitu kama hivyo, alafu wa kwanza itakuwaje? Hayo usiangalie shekhe, rudi nyuma, tubia kwa Allah jalla wa ala, kuwa mkweli, nyoka katika usawa, wastaqim kama umirt, wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun innahum la yughnu anka min Allah shay'a wa inna dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin. Uko wapi na ayati kama hizi? Usifuate matamanio ya wale ambao hawajui, hawaifuati haki, utaangamia, utapoteza mwelekeo katika jambo la dini yako. Utakuta umesoma muda mrefu, umejitahidi, lakini hukupatia katika kutoa fatwa zako. Au acha hayo mambo ya kutoa fatwa, wale wanazimishwa, acha kujibu maswali hayo kama waogopa watu, lakini ukizungumza, zungumza haki, kwa sababu hawa unaotaka kuwaridhisha hawatokusaidia wewe katika kaburi lako utakapokuwa unaulizwa na siku ya kiyama kuhusu fatawa ulizokuwa ukizitoa hizo batil. Wallahi hawatokusaidia chochote wewe, bali wanaweza kukulaumu, kwa nini ulitudanganya shekhi, kwa nini ulitupoteza katika njia, waliyadhu billah. Unakuja siku ya kiyama unaambiwa wewe utabeba mzigo wao, madhambi yale waliokuwa nayo, na madhambi yako mwenyewe, na madhambi ya wale uliowapoteza pasi na ilmu. Na hii ni hatari kubwa sana. Nasalullah alafiyata wassalam. Kwa hiyo kuwa makini shekhi, na sisi tukikwambia haya twakupenda. Wale wasiokupenda na wanaokutetea na kukuona kwamba shekhe wamuhusudu ikadha na kadha, wanaokupenda wakwambia ukweli, acha kuwapoteza watu. Na kadhalika sisi tuwapendea Waislamu kheri, asiwapoteze shekhe huyu. Sasa shekhe, baada ya kuzungumza haya ambaye alikuwa ni maneno ya sawa mwanzo kabisa, akaja kuharibu sasa. Sikilizeni alivyosema sasa, akaleta maneno ya kutaka kuleta talbisi sasa, kutaka kula kote kote. Ashazungumza msimamo ni huu wa sawa, na ndivyo alafu akaanza kutafuna kote kote. Msikilizeni. Lakini kama mtu ametamka, wala simuoni mtu ameingia dhambi au amefanya kitu anatengea motoni, hatusemi hivi. Lakini hii ambayo kinyume ya sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtu asitamke. Alafu mnuwi anasema Sheikh Abubakar, samani kidogo hapa. Anasema kama mtu anasema nawaitu usalli fardha dhuhri arba rakaat, na katika moyo anakusudia asr. Anasema ya asr ndio itakuwa sala. اوكي او يمان فينا مناقشه هيبي في اليمن بلاني مبيا منس من هو سيفت مقوله شكولا بنا هو جايك نيا كما منو اسم ميمي نقول له بابا منو جا سما اسالك هو جكولا هو وجتامكا المهم مساله كتامكا عباده نيه ni masara bora umstamka kama mtu kama amezoea kutamka kufuata washafia hawa mwisho ana shida kimi naona ni kinyume ya sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wengine unaona sheikh miokati mdogo zamani watu wote rukuu mtu anakuja sema na watu salifa al al al al watashwish watu sifa sema Allah akbar ingia tu sawa sawa na wengine wanasema ulama na kitu kingine mimi nakubali nao sheikh mimi kitu kingine washafia mutaakhirin nakubali nao kitu moja ndio nini watu wengine wanaingia sala hivi kama kibubu fulani hivi kaka hivi kimya haiko sahihi lazima usome alhamdulillah lazima hii ifanye kazi sikia wewe lakini hivi unasoma nini lazima usome naam sasa wewe shekhe ushawaambia watu na kuwaaminisha ukweli na ndio ukweli kwamba hili jambo la kutamka nia si katika mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam halafu wageuka upande wa pili eh? Waanza sasa wataka usiwakwaze watu, jamaa zako hao. Wataka usiwakwaze wewe. Waanza kufanya talbisi eti. Lakini mtu akitamka nia, hatusemi kwamba pata dhambi. Tusisemi kwamba pata dhambi wala ataingia motoni. Haya ni maneno ya talbisi. Anza kufanya talbisi, anatengeneza mazingira sasa ya kutaka kuwafanya wale watu wake wale jamaa zake watamkania wale asiwakwaze. Akwambia lakini mtu akifanya hivyo tusiseme kwamba apata dhambi wala ataingia motoni. Haya maneno yanaweza kuona kama ni kawaida, lakini haya ni maneno ya talbis na nataka kuupoteza umma kupitia maneno haya. Wasi ushasema kwamba hasio mwongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wasemaje huyu apati madhambi sasa? Yani inawezekana vipi wasemaje kwamba huyu apati madhambi ikiwa atatamka nia, na hali ya kuwa ashajua kwamba nia, kutamka nia ni bid'a na si katika mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuchukulie mfano wako wewe mwenyewe, mfano wewe Sheikh Abdul Qadir, ushajua kwamba jambo la kutamka nia si katika mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu waja usali faradhi salati al-asri arba rak'at, ukatamka nia pale Allahu akbar, wewe wapata dhambi? Upati dhambi, wapata madhambi. Ndio jawabu lake. Kwa sababu gani? Kwa sababu ushajua kwamba hii ni bid'a, wala hayakuna juu yake mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu waje watamka, wapata madhambi, atapewa udhuru mtu asiyejua. Akishajua apata madhambi, kwa sababu bid'a ni upotevu, na bid'a ni katika madhambi, kuleta uzushi katika dini Allah jalla wa ala katika madhambi. Ama masala ya kusema au ataingia motoni, hizo ni talbisi tu. Hakuna mtu aliyesema kwamba mtu akifanya bid'a fulani aingia motoni. Kwanza al-sunna si tu kufurishi watu, hani maneno ya kutaka kuwazugazuga watu. Kwa hiyo watu kueni makini na huyu mtu. Huyu mtu ana talbisati nyingi. Akiulizwa maswali utashangaa. Tara ajaba al-ujab. Katika majawabu yake azungumza tena kwa lugha ya kuashiria kana kwamba ni mambo ya kielimu haya. Kumbe awapoteza watu bana. Sasa maneno kama haya unaweza kuona, kwani kuna inawezekana kaja mtu mjinga akaona, sasa kuna ubaya gani wa kuyajibu maneno kama haya? Kuna uwajibu tena mkubwa sana wa kuyajibu, kwa sababu kuna watu wanahurika naye. Kuna watu walikuwa wanaona kutamka nia ni bid'a. Waliposikia fatwa hiyo, kumbe sio bid'a. Waza ukatamka au usitamke, basi mimi nabaki na msimamo kutamka, lakini si wabid'a. Yaani siwaambii kwamba wamefanya bid'a wale wanaofanya hivi. La, jambo haliko hivyo. Ile ni bid'a, tena dhalala. Kwa hiyo hataki kuleta habari zake za kwamba tusiseme kwamba pata madhambi au ataingia motoni. Madhambi apata. Mambo ya motoni hayo sasa ni mambo mengine. Sisi hatuyasemi hayo. Twasema lakini madhambi apata, kwa sababu ya kile cha kukhalifu mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, akiwa anajua hilo analolifanya. Na hizi habari za kuwa unacheza kote kote, wataka huku uwepo huku uwepo, hilo haliwezekani mbele za watu wa haki, hawezi kukunyamazia. Na ndugu zangu, hizi fatawa hizi za shekhe huyu, mtu ambaye hana ilmu hawezi kuzijua kama bila kubainisha kama hivi. Watu wale fuata mkumbo, wale wanaopenda sunna lakini hawataki kusoma wala hawajishughuli mambo ya elimu, wanapotezwa na huyu sheikh. Kwa sababu inawezekana atoa fatwa watu wamsikiliza, na kumbe sheikh kasema hivi bana, ulama amesema hivi kadha na kadha, akapoteza mwelekeo wa jambo la dini yake maskini. Sasa lazima tubainishe, tuwabainishie watu sauti popote itakapofika. Biidhnillah watu wataelewa, wale ambao Allah amewaandikia kuelewa, na asielewa ataelewa baada ya muda biidhnillah. sisi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie watu kuelewa ukweli. Na atakayefanya inadi shauri yake na Mola wake. Sisi yule tulizingatii. Kwa hiyo ndugu zangu, Sheikh Abdul Qadir Al-Ahdali ni mtu hatari sana. Kwa sababu madhhari yake ukimwangalia kana kwamba ni katika Ahlus Sunnah wal Jamaa. Na hasa kwa awam, watu wa kawaida. Kwa hiyo anakuwa ni mbaya zaidi kuliko wale ambao washajipambanua. Wanajulikana kwamba hawa watu wa bid'a washajipambanua tayari. Kuliko mtu ambaye anadhaniwa kwamba ni mtu wa sunna hali ya kuwa yuko mbali kabisa na jambo la sunna. Hayumo alingania bid'a kama wazushi wengine. Sema yeye ataka kucheza na akili za watu waliomdhania kwamba ni mtu wa sunna. Na hili ni tatizo kubwa. Sasa nyie angalieni kwa mfano haya maneno aliyasema, lakini hatusemi kwamba mtu akitamka nia atapata madhambi au ataingia motoni. Haya maneno haya unaweza kuyaona ni kawaida, lakini wasipopatikana watu wa kuyabainisha na kuyakashifu maneno yake haya na malengo ya kuyasema yeye, basi jambo ajamii itaharibika sana, kwa sababu kuna watu watatoka na msimamo kwamba hakuna ubaya kwenye kutamka nia. Kwa hiyo bid'a itaendelea na itakuwa, na zama zinavyokwenda bid'a na khurafati zitakuwa na zitapanuka kwa sababu ya mtu kama huyu. Lazima sisi tumkemee, sha'a man sha'a, ametaka aliyetaka, radhiya man radhi, ameridhia atakayeridhia, wasakhita man sakhit, na achukia atakayechukia. Sisi hatutojali hilo, insha Allah tutaendelea kubainisha juu ya batili hizi. Sasa ukitaka kujua kama maneno haya na hatari, angalia huyu mwenye channel yule anayemuuliza maswali yule. Mwenye channel ya Al-Ibana TV aliposikiliza jawabu lake la kwanza kabisa, ile mara ya kwanza kabisa alizungumza ndivyo. Akawa amesema yeye mtu anasemaje? Kule kuwa anaenda kuoga sheika kwenye kwenye moyo wake inatosha. Hiyo ni nini inatosha? Mpaka naye akawa anaona kwamba hakuna haja ya kutamka nia. Hakuna haja. Yashaelewa kwa sababu yule ni shekhe. Na anajua kwamba shekhe hawezi kusema urongo. Na anachokizungumza ni jambo la ilmu. Kwa hiyo naye akawa amesupport kama mmemsikia huko. Anasema kwa hiyo hakuna haja ya kutamka nia, na mfano wa maneno kama haya kwa maana yamemuingia maneno na fatwa za shekhe. Lakini baadaye kabadilika, kama mtu ametamka wala simuoni mtu ameingia dhambi au amefanya kitu anatangia motoni, hatusemi hivi. Shekhe kaanza lakini tuseme apata madhambi kadha na kadha. Wewe unahisi huyu ume channel ya Al-Ibana huyu ameelewa nini? Ameelewa kwamba je, hiyo ni bid'a si katika mafunzo, au ameelewa kwamba yafaa haina neno kwa sababu mutaakhiru Shafi'ia wameona hivyo? Ameelewa hivyo. Sasa hizo ndo talbisi ambazo natakiwa tuzifunue sisi. Kila anapozungumza biidhnillah sitofunua kwamba hili si sawa, hili silo, hili kadha, hili kwa hivi, sheria yasema hivi. Tutaendelea kusema ila ayyasha Allahu ta'ala. Lakini pia Sheikh Abdul Qadir angalia sasa, akaanza kusema tena kwamba lakini ninachokubaliana nao hawa Shafi'ia mutaakhirun hawa au mutaakhiru Shafi'ia, hawa waliochelewa waliokuja baadaye katika Shafi'ia wanasema kadha na kadha na kadha. Hivi wanavyosema hivi mimi nakubaliana nao kitu kimoja. Akaanza kutoa mifano, mfano mtu anakuja kwenye swala afu anakaa kimya hasemi chochote. Hiyo hamna. Nadhani mmemsikia hapo. Sasa angalia talbisa anazozifanya. Hivi wewe utakuuliza Sheikh Abdul Qadir Al-Ahdali, wakubaliana nao kwenye lipi? Kwenye jambo la kutamka nia au kwenye jambo la kuja ukasema Allahu Akbar au kata ukaleta dua al-istiftah kisha ukasoma suratul Fatiha na sehemu katika sura katika Qur'an, wakubaliana nao hilo au wakubaliana nao kwenye jambo la kutamka nia? Mzo hizo talbisi tunazozisema na kuzifichua ndio hizo. Kwa sababu amesema lakini Sheikh Abubakar mimi nakubaliana nao Shafi'ia, kwa sababu mtu anaweza kaja Allahu Akbar afkimia. Hiyo hakuna hiyo kama mlivyosikia huko. Sasa wewe unataka kuwazugazuga watu ili upasishe jambo la kutamka ninya. Hali ya kuwa mahali unapoleta maneno hayo sipo. Kwani nani anayesema kwamba usipotamka nia ukija kwenye swala uje ukae kimya usizungumze chochote? Wakati swala lazima utaharak midomo yako, lazima itaharak, zile harakati lazima zionekane za mdomo wako. Allahu Akbar, subhanaka Allahumma bihamdik, wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk, na mfano wa dua kama hizo. Alafu a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, mpaka mwisho wa sura, kisha utaleta sura nyingine. Hiyo ni jambo ambalo halina khilafu ndani yake, wala hakuna asemaye kwamba eti ukae kimya kwenye swala. Sasa wewe utakuwaaminisha watu wajue kwamba unakubaliana Shafiia kwenye nini? Kwenye kutamka nia au kwenye kusoma suratul Fatiha na mfano wake? Sasa hizi ndio talbisi alizokuwa nazo shekhe, kama nyinyi hamjamuelewa. Kwa hiyo sisi tunampa Sheikh Abdul Qadir tambii kwamba azinduke na kila anachokwenda nacho. Kwanza jambo la fatwa ni jambo la hatari sana. Ulama wakubwa, maimamu walikuwa kilikimbia jambo hili kwa sababu ya kuogopea madhila kama haya. Waulizwa masail, waanza kutoa fatwa. Kila unaloulizwa, wanatoa fatwa. Wewe umejiingiza kwenye jambo baya. Si haramu kufanya hivyo, lakini kuwa mkweli basi na kuwa muadilifu na chunga amana ya ilmu. Lakini wewe bana, kila kitu kina khilafu. Alafu khilafu yake wewe wajifanya utaki kukwaza upande, halijakuwa jua dalili ziko wapi. Huo sio Uislamu wa sawa. Wala Uislamu haujatuelekeza hivyo. Ittaqillah ayuha Sheikh. Muogope Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mazungumzo yako. Sema maneno ya sawa. Zunguka na dalili inapozunguka. Bainisha palipo na haki. Acha talbisi zako unazozifanya kuwadanganya watu na kuwapoteza watu katika njia ya sawa. Baada ya kumaliza na shekhe huyu, mimi nataka nitoe tambii. Wale wanaotukana tukana kwenye komenti zao, hilo halitusaidia chochote wala haliwezi kutuzuia kuzungumza. Wala kwa kufanya hivyo hamtomnusuru shekhe wenu, kwamba hapa kwa sababu umeandika machafu na mabaya na kutukana kwamba eti mmemnusuru shekhe wenu, bali mwazidi kumpa kifua cha kumwangamiza. Bora mngekuwa waadilifu na wakweli, mngemfuata shekhe ofisini kwake. Shekhe, lakini maneno anayoambiwa ni ya sawa kabisa, ndio maneno ya dini, kuna haja ya kubadilika. Sasa ujinga wenu, badala ya kumnasii shekhe wenu anayekosea, na tunatoa bayina za wazi, mmoja kumparamia na kuzungumza kwamba wewe ufikii shekhe shikadha na kadha, huu ni ujinga kwenye dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia kama wewe unaona mimi nimekosea katika kumjibu shekhe wako hivi, nilikosea si nilivyomjibu, nimekosea na si mambo ya kielimu hivyo, washa mic, zungumza kama mimi, rusha mtandaoni, alafu niambie bana hapa 1, 2, 3, nusuru shekhe wako, au mwambie ni shekhe wenu ajibu hizi hoja kama aweza. Sasa oh, shekhe hana muda wa kujibu. Uongo huo, ni uongo huo. Sio hana hataki kujibu, hawezi kujibu kwa sababu anachokizungumza anakijua kama ni batil. Bwana ufikiri shekhe wenu ajui kwamba anazungumza ni ya batil? Ajua. Hata angekuwa amekosolea na mtoto mdogo kiasi gani kwa mambo kama haya anayofanya, ni mambo ambayo amekhalifu misingi ya kiilmu ya kisheria na amekhalifu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa lazima sisi tumwambie, wala tuogopi lawama za mwenye kulaumu. Semeni mtakavyosema, na kila mnavyosema tunaendelea sisi kumjibu biidhnillah. Labda aache kutoa fatwa hizo ambazo zimepinda. Wewe washa maiki, zungumza kwamba wewe umekosea kadha wa kadha wa kadha, sawa sawa shekhe alivyosema, kwa dalili hii na hii na hii, afu tuone kama mpo. Semeni. Lakini kuleta matusi, sio wewe, sio kadha, si matusi ya ovyo ovyo, hayo kwanza mimi hayaniumizi, kwa sababu nishazoea kutukanwa sana. Kutukanwa huko tushazoea sana, tutukanwa sana. Alianza kutukanwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakatukanwa maswahaba, tabi'un tabi'u tabi'in, du'at walisimama katika haki, wametukanwa sana. Kitu ya ugope sisi, sisi tuna vifua vipana vya kuvumilia kutahamal mambo kama haya. Yabakia kama ubinadamu kwamba waona basi Allah Subhanahu wa Ta'ala amsamehe mtu huyu, hajui anachokizungumza. Lakini kuleta matusi hayasaidii chochote. Mjibieni shekhe wenu kama mnampenda kweli na kama asema haki. Mbona wengine mwajibu? Maja fulani asema mtamjibu. Hivi pengine mkatumia matusi. Hizi hoja hamwezi kuzijibu hata siku moja. Sio nyinyi tu, hata shekhe wenu hawezi kuzijibu kwa sababu amesimamia juu ya msingi wa batili. Na siku akijibu ndipo alipojidhalilisha hapo na kujifedhesha. Mtakuja kujisikia anavyojikanyaga. Hawezi kwa sababu tunachomzungumzisha ni kitu cha ilmu, na ndivyo inavyotakiwa hivyo. Ama haya madai ya kwamba wewe Sheikh Abdul Qadir umfikii, hata shekhe wako mwenyewe amfikii kielimu, tujalie ana elimu ya Sheikh Fauzani hafidhahullahu ta'ala. Akikosea atakosolewa, ataambiwa hapa shekhe sawa sawa ni hivi na hivi. Yeye dawa yake ni kujirekebisha na kutaraja, sababu yeye sio maashur. Amekosea shekhe wenu, mwambieni ajirekebishe katika hilo. Ama baadhi ya watu make nishaikusikia shekhe mmoja wamekaa naye kwenye hadhara fulani hivi, akaanza kumliwaza kwamba Sheikh Abdul Qadir fanya subra kwa wale wanaokusema huko mtandaoni na kusema vibaya, eh, wanakusanyia thawabu, hawa watakulipa siku ya kiyama. Hawa si mashanta hawa, hivi shanta hivi ninavyozungumza, si kadha na kadha hivi na hivi, eh, wanampa liwaza kwamba wewe fanya subra tu, usihangaike nao hawa. Hiyo sisi ingekuwa wamwambia kwa haki kwamba yuko kwenye haki wa mliwaza, hiyo kweli tungesema ni kweli, lakini wamliwaza kwenye batil ba, kwa sababu huyo shekha anazungumza ni mtu wa bid'a mwenyewe akimliwaza Sheikh Abdul Qadir. Hayo waliyafanya hata Makuraish alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaambia semeni la ilaha illa Allah, Allah anasema wa mtalaqa almala'u minhum, na likaenda kundi la watu katika wao wakawa wanaenda huku na kule, animshu wasbiru ala alihatikum, kwamba tembeeni nafanyeni subra juu ya waabudiwa wenu hawa na waungu wenu hawa, inna hadha la shay'un yurad, hata ni jambo hili jambo la kimipango na mikakati, hamna kitu hapa, msikubali nyinyi lazimiani na miungu wenu. Kwa hiyo kuliwazana kwenye batil haisaidi, na ukakubali kuliwazika kwamba watakuja kulipa thawabu zake. Si tumwambia haki, tuampenda shekhe huyu, tumwambia ukweli, wewe waje kumliwaza ujinga kwamba baki usikubali, eh, hawa nao kusema vishanta hawa, hawa kadha na kadha, hawa hivi na hivi. Hiyo ni kujisumbua na kumsababisha shekhe aote mapembe na kuendelea kwenye batili zake na kumuumiza, kwa sababu siku ya kiyama hutokuwa naye wewe atakapokuwa anajibu maswali mbele ya Mola wako, kwa nini ulitoa fatawa za kizushi na watu wakakufuata. Nasallallahu alaihi wa sallam. Kwa ndugu zangu, leo nilikusudia kuyahudhurisha haya na kumjibu shekhe huyu, na inshallah namwambia na nakwambieni akitoa fatwa nyingine ya kizushi tutaijibu. Kila fatwa ya kizushi tutakayoipata kutoka kwake biidhnillah tutaijibu, mpaka watu wabainikiwe ukweli ulipo biidhnillah, na kwamba huyu shekhe anakusudia badala ya kuunganisha umma anataka kufarikisha umma, kwa sababu watu watakapokusanyika juu ya batil, hiyo ndiyo furqa sasa hiyo, kwa sababu watu watakuwa hawapendani lillahi, na watu watakuwa wanapendana kwa ajili ya maslahi fulani, na chuki hazitoisha baina yetu kwa sababu hatupendani lillahi rabbil alamin. Sasa sisi tusimame katika usawa na ukweli, na hiyo ndiyo dini iliyonyooka. Walakin akthara an-nasi la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.